สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่24นะครับหัวข้อย่อยคือพระเยซูเผชิญการทดลองตอนที่1ครับพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มารซาตานทดลองการทดลองหรือการล่อลวงโดยมารซาตานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับทำไมถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าคำตอบสั้นๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า he is human นะครับพระเยซูของเรานี่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ครับนะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เต็ม 100% เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพระองค์จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเผชิญกับความหิวเผชิญกับความกระหายเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเผชิญกับความเจ็บปวดเผชิญกับการทดลองและในขณะเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็สามารถที่จะชื่นชมยินดีพระองค์สามารถที่จะมีความสุขพระองค์ต้องพักผ่อนพระองค์แม้ว่าจะมีความโศกเศร้าพระองค์ก็หัวเราะได้แม้ว่าจะร้องไห้พระองค์ก็มีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกทางลบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับหลังจากการบัพติศมานั้นหรือหลังจากการประกาศตัวเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นภาพที่ตามมาทันทีเลยก็คือพระเยซูต้องเผชิญกับการทดลองที่นี่จะเป็นบทเรียนแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อใครก็ตามหรือพวกเราหลายๆคนที่พร้อมในการรับใช้พระเจ้าปรารถนาตัวของเราเองในการรับใช้พระเจ้าแน่นอนครับการทดสอบความเชื่อทดสอบความตั้งใจทดสอบความมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าย่อมเกิดขึ้นตามมาครับอันนี้เป็นบทเรียนแรกพี่น้องครับเนื่องจากเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพระเจ้าของเราพระเยซูนะครับพระเจ้าของเราคือพระเยซูคริสต์ในพระภาคที่สองคือพระบุตรนั้นก็เป็นมนุษย์เต็มที่เต็มสมบูรณ์แบบพระองค์ต้องประสูติในโลกนี้พระองค์ต้องเติบโตที่นาซาเรตพระองค์รอคอยการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้แล้วพี่น้องครับบัพติศมาเป็นเหตุการณ์แรกที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของพระเยซูตอนพระเยซูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วและการเชิญกับการทดลองก็เป็นเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่สองที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ลูกานะครับได้บันทึกว่าพระเยซูทรงมีอายุเท่าใดครับในเมื่อทรงเริ่มต้นปฏิบัติราชกิจของพระเจ้าคำตอบอยู่ในบทที่3ข้อ23ครับทรงมีพระชนมายุประมาณ30พรรษาครับพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยนิดนึงเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของการบัพติศมานะครับด้วยน้ำมากน้ำน้อยนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับพระวจนะพระเจ้าก็ไม่ได้ลงความเห็นชัดเจนว่าโปร่งรับบัพติศมาด้วยการน้ำมากหรือน้ำน้อยยังมีข้อโต้แย้งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้หากไม่เป็นเช่นนั้นเราคงไม่มีนิกายหรือไม่มีความเห็นแตกต่างกันหรือไม่มีสำนักนะครับในทางศาสนศาสตร์ที่แตกต่างกันครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เรายังเป็นพี่น้องกันได้นะครับถ้าว่าเรามีความเชื่อหลักที่ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเปิดใจฟังและยอมรับซึ่งกันและกันนะครับผมจะขอกลับเข้ามาต่อในเรื่องราวของวันนี้ในเรื่องราววันนี้นั้นมีหลายตอนด้วยกันนะครับผมแบ่งย่อยๆเป็น4ตอนบทเรียนในวันนี้นั้นมีบันทึกอยู่ในมัทธิวมาระโกลูกาแต่ไม่มีในยอห์นนะครับพี่น้องครับมาระโกได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชอบเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูอย่างรวบรัดนะครับกระชับมากเขาเล่าว่าพระเยซูถูกทดลองนานกี่วันใครมาทดลองแต่รายละเอียดไม่มีครับมัทธิวก็เช่นเดียวกันหลังจากที่บันทึกเรื่องการรับบัพติศมาของพระเยซูมัทธิวก็บันทึกถึงการทดลองทันทีและให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา40วัน ในถิ่นทุรกันดารที่พระเยซูได้ทรงอดพระกายอาหารลูกาครับหลังจากจบลำดับวงวานของพระเยซูนะครับและลูกาเรียกพระเยซูว่าพระบุตรของพระเจ้านะลูกาก็ได้บันทึกถึงเรื่องราวของการถูกทดลองของพระเยซูพี่น้องครับมักจะมีคำถามว่าพระเยซูถูกทดลองที่ไหนนะครับหากพี่น้องได้ไปทัศนศึกษาที่อิสราเอลนั้นไกด์ก็จะนำเราเข้าไปและก็ไกด์เองก็ชี้ให้เห็นนะถึงสถานที่ที่เชื่อกันว่าพระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารนั้นก็อยู่ใกล้เมืองเยเรโคครับอยู่ใกล้เมืองเยเรโคตามประวัตินะครับก็อยู่ในช่วงนั้นจริงๆครับแถวๆนั้นจริงๆนะครับแล้วก็สภาพของอิสราเอลนะครับก็คือถิ่นทุรกันดารครับนะถิ่นทุรกันดารในใกล้ๆเมืองเยเรโคนั้นเท่าที่เราไปดูของจริงนะครับก็เป็นถิ่นทุรกันดารที่เป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีหน้าผาชันมากเลยถ้าเป็นถิ่นทั่วกันดารไม่ค่อยจะเห็นต้นไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถิ่นทั่วกันดารของพระเยซูที่ใกล้เมืองเยเรโคนั้นซาตานก็ล่อลวงพระเยซูโดยอย่างแรกก็คือความอยากนะครับความหิวกระหายทางด้านร่างกายนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า the lust of flesh ซาตานนำพระเยซูมาถึงจุดสูงสุดของพระวิหารนะครับเพื่อการทดลองครั้งที่สองเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงนะครับหรือด้านความหยิ่งยโสนะครับคือ pride นะครับก็คือความหยิ่งยโสแล้วก็ประการที่สามครับการทดลองครั้งที่สามซาตานก็ล่อลวงให้พระเยซูต้องการได้อำนาจความยิ่งใหญ่นะครับอำนาจความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนะครับเราทุกคนนั้นก็ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องครับอีก 3-4 วันที่จะถึงนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองทั้ง3อย่างโดยละเอียดนะครับและเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจะต้องถูกทดลองนะครับถูกทดลองด้วยผมจะพยายามนะครับให้อยู่ใน 5-7 นาทีนะครับต้องขออภัยหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะฟังได้ตลอดนะครับแต่ผมจะพยายามย่นย่ออยู่ในไม่เกิน7นาทีนะครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน